प्राकृत नगदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण सिदानंद घन परमात्मा को सादर अभिवादन कर आप लोगों के समक्ष जैसे बात आ जाए वैसे करने की चेष्टा करता हूं। एक बात ध्यान देने की है कि त्रुटियां वो मेरी है और जो बढ़िया बात है वो शास्त्रों की है। शास्त्रों की, संतों की, महात्माओं की, वेदों की, पुराणों की, अच्छे महापुरुषों की बात है। उन बातों पर ध्यान देकर उसी अनुसार अपना जीवन बनावे। केवल सुनने के लिए बातें नहीं है, पूरी सुन ली बातें और वैसा जीवन न बनावे ऐसे नहीं है। केवल सुनने के लिए नहीं है, सुन लेना और सुनकर वैसा ही जीवन बनाना है, यह प्रार्थना है। सबसे पहली बात है भगवान को याद रखना। संसार मात्र जितना है सबका आदि पहले ही पहले परमात्मा है। परमात्मा से ही अनंत सृष्टि पैदा हुई है, वो सार चीज है। आदि सर्वशास्त्राणि विचार्य पुनः पुनः इदमेव सुनिष्पन्नम् ध्येयो नारायण सदा। सब शास्त्रों का आवरण करके जैसे दही को भिगोने से मक्खन निकलता है, ऐसे संपूर्ण शास्त्रों का, संतों के वचनों का इकट्ठा करके और उसे आलम करके एक बात निश्चित करी। आदि सर्व शास्त्र ने और विचारी से पुनः पुनः और बार बार विचार किया, गहरा विचार किया संत महात्मा ने, आदि विचार किया कि ध्येय नारायण सदा, सदा ध्येय नारायण, सदा ही भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। है एक भगवान है, देखो सार बात है। संसार इतना बड़ा दिखता है ना, ये बहुत बड़ा दिखता है परंतु इसमें सार कुछ नहीं है, सिवाय परमात्मा की ओर सार कुछ है ही नहीं, क्योंकि मिट रहा है, प्रति क्षण मिट रहा है। कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में ये संसार मिटता न हो, एकदम मिट रहा है। संसार में अगर सच्ची बात है तो इसका अभाव ही सच्चा है। आप ध्यान दें कि पहले मैं आपको जानता था ना आप मेरे को जानते थे, तो आपकी दृष्टि में मैं नहीं था, मेरी दृष्टि में आप नहीं थे, और अंत में यही होगा, ना मेरी दृष्टि में आप रहेंगे ना आपकी दृष्टि में मैं रहूंगा। तो ये नहीं रहना है ना, ये सार है सृष्टि में। सार चीज क्या है? संसार का भाव और परमात्मा का भाव, ये सार चीज है। परमात्मा सदा ही रहेंगे। आपने कई जगह कथाएं सुनी है, व्याख्यान सुने हैं, सत्संग सुना है, उसे कभी सुना कि आज बार भगवान बूढ़े हो गए हैं, भगवान दूजे हो गए हैं, बदल गए हैं, कभी सुना है, कभी नहीं सुना। तो भगवान सदा है, जो गए तो रहते हैं, और सृष्टि सदा ही बदलती रहती है। इस नागौर में अगर वर्णन करें, विचार करें, तो बहुत परिवर्तन हो गए हमारे देखते देखते, हमारे देखते देखते इतना बदल हो गया पता ही नहीं। पहले क्या ढंग था, अभी क्या ढंग है, लोगों की क्या वृत्ति थी, क्या हो रही है, सब बदल रहा, सब संसार बदल रहा है, प्रति क्षण बदलता है। केवल बदलना बदलना ही रूप है, और है कुछ नहीं, सारी चीज कुछ रही है। और हमारी चीज अगर समझी जाए तो अनंत ब्रह्मांड में हमारी चीज कोई नहीं है। हमें क्या बताइए, हमारा शरीर हमारा है। अपने बालक पर को याद करो, कैसे छोटे से शरीर थे, कैसे खिलौने अच्छे लगते थे, खेलने वाले मित्र साथ में रहते थे, और उनके बड़ी प्रेमी बातें होती थी। अगर देखो तो वो सब गया, वो बालपन है ही नहीं आज। बहनों माताओं को देख लो, भाइयों को देख लो, अपने वो बचपन चला गया। किसी की ताकत है बचपन दिखा दे आज, ये मेरा अवसर नहीं है, देखो मेरा बचपन कोई दिखा नहीं सकता। देखा कैसे वो हटा ही नहीं, मिट गया, वो सब मिट रहा है, प्रत्येक क्षण मिट रहा है, सब का सब ही, वो है ही नहीं। कैसे देखा भाई, कहां से देखा भाई। तो संसार मात्र मात्र है, रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड। जैसे सुबह के समय आदमी कवाड़ बंद करके और भीतर बैठा है, कवाड़ में छेद है, तो छेद में होकर के सूर्य का प्रकाश आता है, प्रकाश आता है वो यू लंबा, तो मालूम होता है जैसे डंडा हो, डंडे की तरह लंबा मालूम देता है। उसमें छोटे छोटे छोटे कण घूमते हैं, जो वो डंडा भरा हुआ दीता भरा हुआ, उसमें छोटे छोटे छोटे छोटे भरे हुए दीखते हैं। उसमें जो बारीक कण है उसका 60वां भाग परमाणु है। कालांतर गते भानो यूषम दृश्यते रज तस्तमो भाग परमाणु चते, उसका 60वां हिस्सा परमाणु कहलाता है। ऐसे परमाणु रूप से संसार है, फिर इधर स्थूल हो गया, स्थूल हो गया परमाणु हो गया, ये परमाणुवाद है। और वो दापद है, था रहेगा नहीं रहेगा, आजादवाद है। और ये बदलता है, ये है परिवर्तन, परिवर्तनवाद है। तो किसी बात से देखा जाए कि संसार रहने वाला नहीं है, नहीं रहने वाला है, उनको तो ठोस मान लिया, अरे ठोस रहने वाला है उसको नहीं मान लिया। ये खास भूल है, खास भूल हमारी बहुत बड़ी क्या है कि जो हरदम नाश होता है उसको मान लिया ठोस सच्चा। रुपये सच्चे है, पदार्थ सच्चे है, मान सच्चा है, बड़ाई सच्ची है, वाह वाह सच्ची है, ये सच्ची है। और परमात्मा भूल गए, परमात्मा है कि नहीं है पता नहीं है, बहुत उन्होंने तो हाथ धो लिया है ही नहीं, वो तो ये बात है। बहुत अगर है तो कोई है, कोई बड़ा होगा, कोई दूर होगा, कोई और किसने माना कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मिलने वाले है ही नहीं माना। अरे सब में है ही परमात्मा, तो है नहीं है तो नहीं है, ये तो बदल जाएगा। परमात्मा बदले नहीं, कभी कभी बदले नहीं, कभी बदलेंगे नहीं, कभी बदल सकते नहीं। वे सब में परिपूर्ण है और संसार बदलने वाला है। बदलने वाले को ही सच्चा मानते हैं। ये मूल भूल है, खास भूल है। अब इस बात आप बने विचार करें तो प्रत्यक्ष दिखता है कि जो हरदम रहता है वो है और जो बदलता है वो है कहाँ। वो जो बदलना बदलना बदलना ही केला स्वरूप है, केवल बदलना ही बदलना है, सिवाय बदलने कुछ नहीं है। पदार्थ और क्रिया दो दिखती है, पदार्थ ये हाथ पदार्थ और ये क्रिया दिखता है दो, परंतु इसमें सूक्ष्म देखा जाए तो केवल परिवर्तन हो रहा है, बदल रहा है, केवल बदल रहा है, केवल बदल रहा है। एक क्षण भी स्थिर रहता नहीं, एक क्षण भी अगर रहता हो तो आप हम सब अपनी माता के जन्म है ना, आप ही जन्म है, हम भी जन्म है, बहन माता ही जन्म है, माता के जन्म लिया उस समय छोटा चूहे के टे छोटे से थे, इतने बड़े बड़े आज हो गए तो नहीं बदले तो कैसे हो गए, नहीं बदले तो हो गए कैसे। तो बदला ही बदलता, बदलता ही बदलता, संसार बदलता है, सही बदलता है, संसार की सब चीजें बदल गई है, बदल रही थे। नागौर भी कैसा था और कैसा हो रहा है, मुसलमान का राज्य था उसमें कैसे बड़े बड़े मदारे ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे दिखे थे, आज उसमें सड़ते नहीं हुए, हम सड़े हुए, हमने देखा चल बैठे चल देखा है, अब कोई चलता नहीं, पुराने नजर कब गिर जाए, सब लोग कब गिर जाए, ऐसा दिखता है, हम सड़े ठेठ ऊंचे। तो कहाँ हो, जगह जगह मस्जिद आवाज हुई, कहाँ बड़े बड़े कारीगरी हुई हुई ऐसी सब नहीं है। मकान कहीं कैसे ही बने, कैसे ही बने हुए, नात की प्रबल में नहीं देते, कितनी कैसी बदली, कैसी थी बनी, कैसे हुई, सब परिवर्तन होता है एकदम। सब संसार मात्र का मकान देखो, वृक्ष देखो, मनुष्य देखो, पशु देखो, पक्षी देखो, जो कुछ देखने में आ रहा, पहाड़ है, नदियां है, सब बन है, जंगल है, सब बदल गया, तो कोई है नहीं, ये है नहीं, है नाम तक एक और परमात्मा है। सजनों सार एक चीज परमात्मा है, वो सब में परिपूर्ण है, सम रूप से, शांत रूप से, गहन रूप से, आनंद रूप से परिपूर्ण परमात्मा है, सिवाय परमात्मा कोई चीज नहीं है। और गीता ने कहा सब वासुदेव सर्वविधि सर्वात्मा सुवर्णवा, सातवें अध्याय में पहले कह चुके भगवान मनुष्याणाम सहस्रेषु कर्षति यतति सिद्धये, हजारों मनुष्यों में कोई एक परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन करता है, यथा भी सिद्धाराम यत्न करने वाले सिद्ध हो गए, उन सिद्धों में कोई एक तत्व से जानता है, वो जानता है उसे स्वरूप बताया कि वासुदेव सर्वम, सब कुछ एक परमात्मा ही है, ऐसा जानने वाला महात्मा बोध सुदुर्लभ महात्मा, ऐसा महात्मा दुर्लभ है जो सब परमात्मा ही परमात्मा, हर दम रात दिन परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा परमात्मा के स्वरूप बदलने वाला है, एक रूप न बदलने वाला है, एक बदलने वाला है उसको जगत कहते हैं, नहीं बदलने वाला उसको भगवान कहते हैं, सब मिलकर के एक भगवान ही है। सत सत्य अहम अर्जुन, सत असत्य अहम एक अर्जुन, अर्जुन ने समझा तो कहते सत असत तत्पर सत असत और उसे परे जो कुछ है आप ही हो, परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही है, और अपने जाने परमात्मा नहीं है, ये जगत ही है, संसारी है, अरे भाई है परमात्मा है, परमात्मा इस रूप दिख रहे जगत के स्वरूप में दिखते हैं परमात्मा है, वे परमात्मा ही है सभी सर्वात्मा सुदुर्लभ। सजनो इतनी बढ़िया बात है, ऊंची बात है, अच्छी बात है, सब परमात्मा है, परमात्मा है। अखिल वर्ष में भरा एक तू ही तू, इस अखिल वर्ष में भरा एक तू ही तू, तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही, सभी सरगे वाली नार तेरा सरखा बोले तू ही तू ही भज तू ही एक परमात्मा है। अगर किसी के मन में चाह ना हो हम साधन करें तो इसको पकड़ ले कि परमात्मा है सभी। कैसे दिखे अच्छे रूप दिखे बुरे रूप दिखे कैसे रूप अनेक रूप रूप आया विष्णु में प्रभु विष्णु में अनेक रूप आया शुद्ध रूप से अशुद्ध रूप से मंदिर रूप से स्थूल रूप से परमात्मा ही है। सबको परमात्मा जानता है वो महात्मा दुर्लभ है। इतनी बात सुन ले अगर चाह ना हो कि मैं भगवान की प्राप्ति चाहूं करूं तो सबसे बढ़िया चीज है। मन ही मन डंडोल करे नमस्कार करे वाह वाह वाह कैसे बनाओ हाथ कहीं मैं कहीं बेचार कहीं मलमूत्र मार गंदगी कहीं अछूत कहीं अचार कहीं बंदार कहीं छोटा कहीं बंडार कहीं सब वाह बड़ा वाह बड़ा है। आपने कैसे उदाहरण किया वाह प्रभो वाह वाह प्रभो वाह वाह प्रभो वाह मस्त हो जाए मस्त हो जाए। भगवान की प्राप्ति कोई चाहे भगवान मिल जाए भगवान की प्राप्ति हो जाए तो ये बात मान ले ये सब भगवान है सब रूप में परमात्मा है परमात्मा परिपूर्ण हो रहा है। कैसे मौज की बात है कितने आनंद की बात है कितनी खुशी की बात है कितनी आनंद की बात है अरे कितनी सुगम है क्या दृष्टि बदल दे के वो दृष्टि बदल दे। जैसे कोई परिचित आदमी और वो तरह तरह के रूप धारण करने वाला अरुण को हम देखते हैं वो आया सिपाही बन कर आ गया और कैसे कहीं ये माल कैसे रहेगा ये छोड़े ऊपर रखे माल अभी चलान करा दिया जाएगा तो नकाराम कहा नाम है तुम्हारा क्या चलान तुम्हारे कैसा है बड़ी मुश्किल हुई मुझे वास नहीं आदमी निकलते कूद ये तो अपने मित्र है सिपाही का रूप धारण किया ये तो अपने ही मित्र है जो सजनो परमात्मा ही है जानते हो कैसी मौज की बात हुई कितनी आनंद की बात हुई कितनी आनंद ये साक्षात परमात्मा है वाह परमात्मा वाह वाह वाह अनेक रूप रूप आया विश्व में प्रवेश में अनेक रूपों से महाराज कितने आप बने हो कैसे किस रूप धारण किया आपने क्या करूँ धारण किया कटे पुरुष बनेगा कि स्त्री बन गई कटे थम्बा बन गया कटे रोशनी बन गई कटे कुछ बन गया प्रभाव निश्चित प्रभाव तो भगवान है उनकी दृष्टि में तेरे परमात्मा ही है ये बदलते है ये रूप है भगवान का जो दिख है सो सबका सो परमात्मा और जो बदले सो परमात्मा की लीला परमात्मा बन रहा है लीला हो रही है संत मस्त हो जा रहे मस्त देख रहे परमात्मा ही है और परमात्मा की लीला हो रही है लीला हो रही है मस्त देखते आनंद हो जाता है। सजनो इस तरह से आप देखो कैसी मौज की बात है कितने आनंद की बात है कोई मर रहा है कोई जन्म रहा है कोई ब्याह हो रहा है कहीं मर रहा है शेरी ऊँद रहे है कोई जल रहा है कोई ले जा रहे है कोई रो रहे है कोई हंस रहे है कहीं कहीं हो रहे ताश करते कोई तमाशा करते कोई हंस रहे कोई रो रहे कोई कुछ बिना नाद कुछ दबेदा हे तिरुदित तो। बजे बजरे हंस रहे हाय हाय रो रहे ये संसार अरे परमात्मा है अनेक रूप धारण कर लीला कर रहे हैं अगर इस बात को सच्चे मान करके आप धारण कर ले तो क्या जो होगा तो बताओ। कुछ पैसे लगते हैं, कुछ खर्चा होता है, कुछ पढ़ाई करनी पड़ती है, कुछ सीखना पड़ता है। अरे सीधी सादी बात, सबको नमस्कार करें, बड़ी बड़ी में नमस्कार करें, महापर महापराज महापराज महापराज। एकनाथ जी महाराज जी और रहता था दंडवत स्वामी, वो दंडवत स्वामी उनको नमस्कार कर दंडवत करता है, नमस्कार करते है। लोगों ने दिन के आगे गदा गदा हमारा पड़ा था, दंडवत की गंदा भाग गया। एकनाथ जी ऐसा सही सिद्धाई करता है, ऐसा धमकाया जी सामने कौन गया छिप गया। तो सबको देखे वो परमात्मा परमात्मा अनेक रूपों से प्रकट होकर के कितने विधि से लीला करते हैं। सज्जन ऐसे देख देख ले मस्त हो जाओ, मस्त हो जाओ, वाह वाह वाह वाह वाह। पर्दा खुल जाएगा, पर्दा जैसे पर्दे में आ रहे पर दिखता है पर्दा दिया हुआ और तरह तो पर्दा खुला ये दिख लिया है। आप ही थे, आप ही थे, ओ आप ही थे, वही था आप थे, हमने सबने ही थे, हमने तो संसार सुन लिया राही मैं ही था वो राही। कहीं श्री बढ़ा है, कहीं पुष्प बढ़ा है, कहीं डंडा बढ़ा है, कहीं रोशनी बढ़ा है, कहीं पर्दा बढ़ा है, कहीं साई वाल बना है। एक परमात्मा है, एक ही परमात्मा अनेक रूप से बने हुए हैं और ये बना हुआ दिखता है। सौ वर्षों में एक नहीं रहेगा, एक सौ वर्षों के पहले कुछ नहीं था, सौ वर्षों के बाद कुछ नहीं रहेगा। ये जितना संसार दिखता है कुछ नहीं रहेगा। और परमात्मा के स्वरूप से बना वो बदलता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है। एक परमात्मा ही परमात्मा है, सच्ची बात, सच्ची सिद्धांत की पक्की है ऊंची। अगर इसको पकड़ ले, इसको याद कर ले, निहाल हो जाए। वासुदेव सरमति स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। मनुष्य अजाना मनुष्य में यत्न करते यत्न में कोई एक बात है, सिद्ध पुरुष में कोई एक तत्व से जानता है, उस बात का यही है कि सब परमात्मा है। वासुदेव सरमति स महात्मा सुदुर्लभ, ज्ञान योग को दुर्लभ महात्मा ने बताया, कर्म योग को दुर्लभ महात्मा ने बताया। भगत चार प्रकार है, आतो जिज्ञास होता नहीं ज्ञानी चार, जिसमें ज्ञानी भक्त की बात बताई। ज्ञानी भक्त क्या है? वासुदेव तो ही वाह प्रभु वाह वाह प्रभु वाह। कहीं लाज लग रही है, कहीं हंस रहे हैं, कहीं वर्षा हो रही है, कहीं पानी नहीं है, कहीं पैसे मर रहे हैं, कहीं पैसे बहरा बाढ़ आ गई डूब डूब गए। वाह महाराज वाह, लीला बड़ी भगवान की लीला बड़ी अच्छी तरह। ऐसे देख देख तो प्रसन्न हो रहे हैं। सजू सीधी सीधी सरल बात है, ये सब भगवान का स्वरूप है, साक्षात परमात्मा है। कैसे उदाहरण किए, कैसे कैसे रूप धारण किया, क्या क्या आप पढ़े, वाह कैसे आप पढ़ गए। ऐसे अगर प्रसन्न होता रहे, मस्त होता रहे, खुश होता रहे, कितने आनंद की बात है, कितनी सुख की बात है, कितनी मौज की बात है। आनंद ही आनंद, मौज ही मौज हो रही। संसार में मौज के सिवाय कुछ है ही नहीं, और देखे तो मौत के सिवाय कुछ नहीं है। चाहे मौज देख लो और चाहे मौत देख लो, मर्जी मौत देख रहे तो मृत्यु लोग है। ये मरने मरने वाले लोग रहते हैं, यहाँ रहने वाला एक भी नहीं रहता। भगवान भी अवतार लेते हैं तो सदा रहते नहीं, भाई यहाँ का हित मत बिगाड़ो। यहाँ सब बदलने वाले रहते हैं, मरने वाले रहते हैं, हरदम मेरे भगवान भी नहीं रहते। यहाँ की रीत है ना, रीत के अनुसार ही आप अवतार लेकर लीला करते हैं। सबको बताते रहे वो मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। ब्रह्मा जी बसा ले गए, बाल बाल में ले गए, भगवान ही बढ़ गए। बसा भी भगवान है, बाल बाल में भगवान है, लाठी भगवान है, सिंगड़ा भी भगवान है, बंसी भगवान है, वो फटे जूते भगवान, फटे हुए कपड़े भी भगवान, फटे जूते बाल बाल सोते छिपा दिए ब्रह्मा जी वहीं पे भगवान बन गए। 12 महीना भेजे 12 महीना तब आदर बताया तो 12 महीने 12 महीनों के बाद में करार बताई कैसे भगवान ने किया अगासुर को मारा। तो ऐसे सब संसार मात्र है। बलदेव जी ने बड़ा आश्रय किया। गोवर्धन पर चल रही थी गायें, बसरा चल रहे थे दूर और कई कई ने बसरा दूसरा दे दिया। बड़े बसरे थे वो गाय दूसरे पे आ गई द्वार। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी थे चार युग बीत जाते हजार चतुर्युग ब्रह्मा का दिन होता है। हजार चतुर्युग ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी थोड़ा सा 12 महीने भी थी 12 महीना ब्रह्मा जी ने देखा और बलदेव जी ने देखा। उसमें बलदेव जी साथ में नहीं थे। जब बसरा ले गए और फिर वालों को ले गए बलदेव जी साथ में नहीं थे उस पर। तो एक दिन देखा बलदेव जी वो गायों है जो दूसरे बसरे बड़े बड़े बसरे गाय का छोटा बच्चा हो जाता है बड़े बच्चे को दूध देखे चुमाते चुमाते नहीं दात मारते। आज बड़े बड़े बसरों पर हूंकार करती हुई आ रही है। अरे वाल बालक लोग गायों को रोक नहीं सके। गायों गोर में चलती देखा बसरा उधर है बसरा देखते ही गाय मतलब शेर उगल संग ने पूछ कर दिया ऊंचा एक कूदी चार सुनो वाल बाल सब डर गए कोई रोक सके नहीं समझे। शेर सामने कोई नहीं चेहरा दौड़ नहीं आए है चाटने लगी बसरों को। बलदेव जी ने ये क्या तमाशा है इसके छोटे छोटे बच्चे घर पर है ऐसे बड़े बच्चों को चाट रही है। तो बड़े बच्चे क्या थे भगवान थे स्वयं। एक माताओं के ऐसा हृदय हुआ सबको गोदी में ले रही प्यार करती है स्नेह करती है क्या बात है कहने को पूछा कहना नहीं अल्लाह हो गायों को दोस्तों को नहीं ऋषि भगवान ही चल रहा है। ऐसे ये संसार से भगवान ही है बने हुए संतो। असली बात ये है अब ऐसे भावना अगर आप काम करें तो कितनी शुभ बात है कितनी सरल है कितनी ऊंची है कितनी श्रेष्ठ बात है क्या जो रहा है बहुत बढ़िया बात है दामी बात है असली बात है। खुशी हो जाए प्रसन्न हो जाए राजी हो जाए भगवान है वाला हे प्रभु वाह प्रभु वाह प्रभु वाह प्रभु। इन अखिल विश्व में भरा एक तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही याद मन आवे रे दर्द में तू ही तू ही याद मन आवे रे दर्द माता पिता भाई सुत बंधु भीड़ पड़ा भग जावे रे दर्द में तू ही तू ही याद मन आवे भगवान भगवान भाई आप ही आप जो मन में फुरना में जो दिख है जो सुनने में आवे देखिए सुनिए गुनिए मन माही वो मूल पर वो सभी परमात्मा है विश्वते सुखे धीरे जो कुछ देखा जाए ऐसे संत को मस्त हो जाते हैं भगवान को देख देख रहे मस्त हो जाते हैं। सजनों सार बात ग्रहण कर लेनी चाहिए पकड़ लेने पहले समझ में आओ तो मत वो बने समझ मत आओ बात है फिर सब खुल जाएगा साफ साफ दिखा लग जाएगा क्योंकि भगवान ही है दूसरी चीज आवे कहां से। एको हम बहु श्यामा उपनिषदों में वेदों में आता है एक ही मैं बहुत रूप से हो जाऊं एक ही बहुत रूप से हो जाऊं एक ही परमात्मा एक रूप से हो गया कोई जड़ कोई स्थावर कोई जंगल कोई जहरीदार कोई अमृत रूप कोई शीघ कोई बैठी कर तरह तरह की मूर्ति तरह तरह का आदमी तरह तरह का जीव जंतु जरे तरह के। एक वृक्ष होता है नीम का जिसके पत्ते होते हैं अमरी का वृक्ष अमरी का कितने पत्ते होते हैं बता, बड़ा वृक्ष कितने पत्ते, एक पत्ते से जो पत्ता मिलता नहीं। वैसे भी नारियां वही देखी जाए, पत्ता का कोई भी जंतु गुदा खा लेते हैं तो पत्ता सड़ने की चलने की तरह हो जाता है। दो पत्ता बोलो एक मिलते नहीं, एक सवाल नहीं मिलते, सब जलन है। भाई बहन इतने बैठे हैं, दो भाइयों का चेहरा भी मिलेगा नहीं। कितनी तरह भगवान की कारीगरी है। आप गाड़ी बनाते हो, चीज बनाते हो, वैसी वैसी बनती है। एक बनाए इतनी तरह की चीज है, सबसा चेहरा पाग भाग बाने वृत्ति सब एक समय नहीं मिलेगा। भाग एक समान नहीं है, एक मारे पैदा हुए, एक का भाग कैसे, एक का भाग कैसे, एक ही वाणी कैसी, एक वाणी कैसी, एक कंठ कैसे गाते, उसे अमूर गा रहा है उसी स्वर से, सरे गई स्वर वही उस स्वर से गा रहा है, ये दिखे हो ही देगा। एक एक से नयापन सुने, नयापन दिखे, दो की भी एक चाल नहीं मिलती। इस तरह से महात्मा देखो तो एक ही वृक्ष के पत्ते अलग अलग, एक एक पत्ता पत्ते से नहीं मिलता। कितनी कारीगरी भगवान ने करी है सब संसार में। ऐसे देखकर भगवान को देखो, वाह महाराज वाह, क्या क्या लीला करे, क्या क्या स्वरूप धारण करते। दिने दिने नवम नवम नमामि नन्द संभवम, दिने दिने नवम नवम, दिन प्रति नया नया नया नया नया नया रूप धारण करते। वाह महाराज कैसे आप लग रहे हैं, कितने प्राप्त है, ये प्रेम में आनंद आनंद है, अपार आनंद है, असीम आनंद है, ज्ञान में एक आनंद है, शांत समाज एकदम ज्ञान में भक्ति में प्रतीक्षण वर्तमान आनंद बढ़ता ही रहता है, आनंद बढ़ता ही रहता है। संतों ने लिखा कि जैसे चंद्रमा बढ़ता है तो पूर्णिमा के दिन पूर्ण हो जाता है, फिर कमती होते होते होते अमावस्या दिखता ही नहीं। ऐसे संसार में परमात्मा रूपी अमृत बढ़ता ही रहता है, चंद्रमा बढ़ता ही रहता है, पूर्णिमा आती ही नहीं, इन्हें पूर्णिमा आती ही नहीं, शुद्ध आती है, शुद्ध शुद्ध चौदह से पूर्णिमा आ जाती, पूरा हो गया महीना, ऐसे उम्र शुद्ध पूर्ण तब उम्र शुद्ध पूर्ण सब तरह तरह के निकल देगा। ऐसे भगवान को देखते खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, कभी दुख रूप रहे, कभी सुख रूप रहे, कभी हर्ष रूप से, कभी शोक रूप से, कभी चिंता रूप से, कभी भय रूप से। वाह महाराज वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, मजा हो जाए, हम देखते हुए खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, आनंद हो जाए, मौज हो जाए, मौज ही मौज, केवल मौज ही मौज, केवल आनंद ही आनंद। ऐसे भगवान है, ऐसे भगवान को देख देख करके भाइयों बहनों सुनो, बोझो मस्त हरदम मस्त हो जाओ, हरदम वाह प्रभु वाह प्रभु, कैसे कैसे कैसे कैसे रूप धारण किए। कल प्रश्न कोई भाई कहता था, शोक चिंता थी, सत्संग सुना लो शोक चिंता भाग गया, शोक चिंता भाग गए, सब प्रश्न हो गए, राजी हो गए, प्रश्न हो गए, चिंता ठहरे नहीं, ठहरे शोक चिंता आदि ठहरता नहीं। और परमात्मा नेते वो बिछुड़ते नहीं, वो और तरह होते नहीं, वो एक ही तरह रहते, एक ही तरह ये बदलता ही है संसार, ये बदलना परमात्मा का स्वरूप है, ये बदलना का स्वरूप है, ये न बदलने का स्वरूप है, दो रूप से परमात्मा का रूप है। ऐसे परमात्मा को देख देख रहे खुश हो जाओ सज्जनों, शोक चिंता भय हो देख ऐसा कुछ रहती ही नहीं, आनंद हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, दुख पा रहे हैं मुफ्त में, मुफ्त मुफ्त दुख लेना ना देना, मुफ्त दुख पा रहे, कैसी बोल रहे आनंद रहे भगवान को रहे, वाह प्रभु वाह, भगवान के दर्शन करते रहे आनंदित हो रहे, वाह प्रभु कैसे कैसे रूप धारण करिए आपने, क्या क्या रूप धारण से आप कैसे रूप बने, किस तरह से आप खेलते, वाह प्रभु वाह वाह। प्रसन्न हो जाओ, मस्त हो जाओ, मस्त हरदम। कैसी मौज की बात है, कहती आनंद की बात है। शास्त्रों के, संतों के, महात्माओं के, वेदों के, पुराणों के, संतों के वाणी की असली सार बात, सबका सार, मस्ते मस्ते आनंद आनंद, शांति शांति, खुशी खुशी खुशी, आनंद आनंद, हर तुम आनंद। सदा दिवाली संत के आठों पैर आनंद, सदा दिवाली संत के आठों पैर आनंद, आठ ही पैर मस्ती आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद। कैसी खुशी की बात है, कैसी मौज की बात है, बताओ। दुख है ही नहीं, संताप है ही नहीं, जलन है ही नहीं, भय है नहीं, निराकार धंधा है, हाथ में कोई शहर धंधा है, खर्च में कोई कूटंदा है, कैसी ऐसा देख देख कर प्रसन्न रहो हरदम, भगवान को याद कर कर प्रसन्न रहो हरदम, प्रसन्न रहो। कैसी मौज की बात होगी, कितने आनंद की बात होगी, मस्त रहो। ये मस्ती आनंद कब होगा, स्वाभाविक कब होगा, जिसको आप अन्याय समझे पाप समझे वो करो, मत अन्याय समझो पाप, तब ये प्रकट होगा। जिनको पाप समझते वो करते होंगे तो भगवान प्रकट नहीं होंगे, भगवान होते हुए भयंकर हो जाएंगे। एक सिपाही है, सिपाही राज का सिपाही, हाथगढ़ में हाथगढ़ी बैठी नहीं है भाई, वो सो रहे हैं, मुख सो रहे हैं, कहाँ गए वो पता नहीं, कहाँ गया वो वृक्ष ऊपर छिप के बैठा, अरे एक से बात कर रहा है, वो कहा है तुम देखा, वो मैं देखा नहीं, बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, दोनों को यार पता ही नहीं, दोनों बात कर रहे हैं उस चोर की, यार वो चोर बैठा ऊपर वृक्ष ऊपर छिपा हुआ, यार दोनों बात कर रहे हैं, तुम्हें तो पता नहीं, वो भी पता नहीं कि सब होने का समय, अपने बात कर रहे हैं, वो डर रहा है कि देख लिया तो पढ़ लेंगे, अभी बात करा सामने करता है ही नहीं, उसको बैर व्यक्ति मात्र नहीं मेरे हाथ में अधिकारी मेरी ली हुई सिपाही बैठे दो चार एक दो खड़े, क्यों कर डर नहीं है, पाप की नहीं, अब छिपा हुआ बैठा है, धर धर धर धर, बात एक ही है, वो धर धर क्यों करता है, करती गलती गई गलती, ऐसे गलती मत करो, आनंद रहेगा, हरदम आनंद, हरदम आनंद आनंद, शांति शांति, आनंद आनंद, आनंद आनंद सुनता। आप अपने जान से देखो, बात बता मैं सार, आप शास्त्र को नहीं जानते, पुराणों को नहीं जानते, वेदों को नहीं जानते, नहीं जानते, परंतु आप जिसको अन्याय समझते वो काम मत करो, जिसको आप अन्याय कहते उसको मत करो, उसको मत करो, आदमी आने हरदम मस्त मस्त मौज ही मौज मस्ती मस्ती आदमी आने हरदम खुशी रहेगी। ये कब नहीं करेगा भाई, ये वर्जित है, पाप है, नहीं करेंगे। आप जिसको पाप समझो मत करो, इतनी खुल नहीं है इतनी बात, जिसको आप अन्याय समझते वो मत करो, कितनी शुभ बात है, कितनी सुरली बात है। आपको अपने पढ़े लिखे नहीं थे, आप तो जानते नहीं, कोई हज हो रही, आप जिसको अन्याय में सोचते हो या कोई काम करते हो तो फिर मन जाने सब बात, जान बूझ अवगुण करे, अरे क्यों चाहत कुछ रात कर दीप कुए पड़े, रात ही दीप दे मेरे बड़े उसे लागे जी चोट कैसे लागे, मरेगा मरेगा भाई कुएं पड़े मर जाएगा, कर दीप कुए पड़े जानते करे अवगुण, एक ही बात है, इतनी बात है, जिसको आप अन्याय सोच वो मत करो, बस मौज हो मस्त ही हो हरदम खेलो, मौज ही मौज है। अरे पाप करोगे कभी सुख मिलेगा नहीं, शांति मिलेगी नहीं, संताप होगा, जलन होगी, दुख होगा, दुख पाड़ा पड़ेगा, क्योंकि आपने अपनी जान में अन्याय किया है, अपने जान में जिसको अन्याय गए वो किया, अपने गर्भपात किया है, वो शांति कैसे मिलेगी? त्रिलोकी में नहीं मिलेगी, कहीं जाओ सब जगह अशांति दुख दुख मिटेगा। क्यों मिटेगा दुख? कि तुमने अपने जान कर गर्भपात किया, जान कर अन्याय किया, जान कर परिवार निवेदन किया, जान कर संतति विरोध किया, जान कर अन्याय किया। आपका एक कोजी घड़ी हो गई है कि अन्याय बड़ा भारी क्या है, उसका दंड बड़ा भारी भयंकर होगा, अरे भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, बच सकते नहीं। मन को तो धोखा दे दो, भगवान में धोखा दे दो, है ताकत आपकी, भगवान से छिप जाओगे, है शक्ति सामर्थ्य है, भगवान से छिप जाने की सामर्थ्य है, वो सब जानता है। आप जिसको पाप समझते हैं, आप कुछ ज्यादा नहीं, ज्यादा ही बात नहीं, आप जिसको अन्याय समझते हैं मत करो। रावण से त्रिलोकी डरते थे और सीता जी के लिए गया तो वही होगा, ये तो उतरते स्वाल की नहीं, कुत्ते को मारे कुत्ता देखे क्यों दे, लोग डरते, देवता कांपते, देवता कांपते थे, डरते थे, और सीता की लेने गया तो नहीं डरता है, तो कांपता है। पाप की प्रवृत्ति होते ही आपके भीतर में आफत आवेगी, जिसको आप समझते हो पाप मत करो, बस इतनी जो इतनी सोरी बात है, कितनी सोरी बात है, कितनी सोरी बात है। आप जिसको पाप समझते हो मत करो, वो नहीं करेगी, बस अनजान पड़ने में आप नहीं समझे हो गया, कोई परवाह नहीं उसकी, उसकी कोई परवाह नहीं। आप जितने बैठे भाई बहन, हम अपनी जानकारी में पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, बस आप भाई बहन निर्वधन करो, गर्भपात करो, ये करो, लेकिन दुख नहीं हो, ये हो नहीं सकेगा, कभी नहीं होगा, ये सब कुछ परमात्मा है, परंतु आपके लिए बड़ा भयंकर हो जाएगा, बड़ा दुख होगा, रोना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा, कांपना पड़ेगा। रावण जैसा प्रतापी अकेला महाराज, दिख जो बड़े बड़े हाथी है, सब डरते थे, सब डरते थे, पर सीता की चोरी के लिए गया तो मुश्किल होगी। गीतराज ने बीच में बड़ा जबरदस्त डर गया, मूर्छा हो गई, जल्दी जल्दी करके निपटा, उसे दुख हो रहा है, अन्याय करता है, जान कर अन्याय करता है, नहीं सुधरे किसी से, वो अन्याय करता है तो घबराया है, अरे मर ही गए, अंत में अन्याय करने से ही मरा, नहीं तो बड़ा भारी प्रभाव था उसका, अन्याय करने मरा, अन्याय करने से दुख होता है। आप जितने भाई बन बैठे अपनी जान में, जिसको आप अन्याय समझते हैं, कम से कम वो नहीं करेगा, हम करेंगे अन्याय नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे, हमारी जान में जो पाप है वो नहीं करेंगे। आप जिसको पाप समझे उसी को करते हो, फिर शांति चाहते हो, वो नहीं सोता, ये वो नहीं सोचता। आप जिसको जानते हो अन्याय नहीं करेंगे, सबसे हाथ जोड़ कर कहना है, सब आज से हम अन्याय नहीं करेंगे, जिसको हम पाप समझते हैं वो काम हम नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे। देखो आप आनंद होता है, नहीं होता है, आपका जीवन शांतिमय हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा, मौज हो जाएगी, सतह सिद्ध है, सतह शुद्ध स्वाभाविक, ना सुख काजी पंडिता, ना सुख भूप भया, सुख सजा ही आवश्यक, तृष्णा रोग गया, तृष्णा साधना, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, जो भगवान की मर्जी से हो जाए उसी में प्रश्न है। बुखार आ गया बहुत मजा आया, बुखार दूर गया बड़ी ठीक बात है, धन आ गया बड़ा आनंद है, आज धन चला गया मौज हो गई, कितने आनंद की बात है, कितना सुलभ साधन है, जो भगवान की मर्जी से हो गए, हाँ हाँ बहुत ठीक है महाराज, बहुत ठीक है। भाइयों बहनों सब सुनो, ध्यान देकर जिसको अन्याय समझे वो मत करो, वो करेंगे नहीं, आज से ही आज सत्संग सुन लिया, अब मौज में मस्ती में रहेंगे। जाई विद राधे राम, ताई विद रहिए के सीता राम, सीता राम सीता राम कहिए के राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम कहिए गौरी शंकर, गौरी शंकर गौरी शंकर भगवान को याद करो। जाई विद राधे राम, ताई विद, ठीक है बस यूं के बाबा। पूरे मर्द में ही जो हर हाल खुश है, पूरे मर्द है, पूरे मर्द में ही है जो हर हाल में खुश है। दुख आवे कहां से आवेगा, कहां से कैसे आवेगा, तो दुख की सब गली बंद हो जाएगी, सब गली बंद हो जाएगी। एक ही बात, जिसको आप अन्याय समझते वो नहीं करेंगे, सच अच्छा और मंदा वो, पर हमारे दिल में संदेह है, संदेह है पाप है, वो नहीं करेगा। किसी ताकत है उसे पाप करवा ले, वो भी नहीं सुनता। जानते हो यह अन्याय है, फिर आप करते हो, अब दंड नहीं हो तो क्या होगा, आप बताओ, अपने तरीके अपने बताओ क्या होना चाहिए। आप खुद को पूछा जा है, इस काम का आपको सुख मिलेगा, कोई दंड मिलेगा, आपको स्वीकार करना पड़े भाई, दंड तो मिलेगा। आपने जो अन्याय समझा वो काम किया तो उसे शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, ऐसे मिलेगा। भाइयों बहनों कितनी सुगम बात, कितनी सरल बात, अपने जिसको पाप समझे वो नहीं करे, और सबसे मौज में रहो, मजे में रहो, आनंद में रहो, खूब खेलते रहो, खुश होते रहो, आनंद में कैसी मौज की, कितने आनंद की बात है। जिसको पाप समझे वो नहीं, ना ना ये नहीं करेंगे। एक संत महात्मा थे, इस बात सुने, एक संत थे उनकी बात सुने, जो काम करे वो काम करा दे रहे, गार नहीं पड़े बाबा का गार नहीं बोल बड़े गार नहीं पड़े, पानी दिया पानी भर दिया, रसोई बना दी रसोई बना दी, कुछ कर दिया। एक स्त्री ने दुर्भाव से महाराज को बोला, बहुत खराय पी है, फिर बताया महाराज ये खाट है, बस आप तो सब काम करते हो, बस यहां तक काम धंधा कर, कुछ मत दो, खिलाओ पिलाओ घर में, कुछ भी लगाओ, घर अपना आदमी भी दो मनाते हैं अपनी हमारे संतान में आज कहता हम सब काम करेंगे, यहीं तक कैसे संत बताओ। ऐसे संतों की बातें सुन रही, घर में जाओ भूख लगी रोट दे रही, शुद्धि देंगे तो ठीक, देखे फूल पड़ा रहे, फूल है रहे बड़े फूल है रहे, बड़े घर से निकल जाते, ऐसी कच्चा नहीं रखती, रसोई ठीक नहीं बनाती है, ये नहीं करती, घर को साफ नहीं रही, फूल है रहे फूल है। शंकरनाथ जी तेरे वहां शंकरनाथ जी, आपको याद हो शंकरनाथ जी, रेको जी है, रेको जी है, रेको जी है, सासू से रेको जी है, रेको जी को जी है, ठीक है मेरी, अरे चौक अरे आचौक अरे चौक। अब देखा है हमें, देखा हमारे साथ रहे कोजी रखी को जी को जी को जी रहे को जी रहे को जी को जी को जी, पता नहीं बीमार हो गया, सही शांत हो गया, पता नहीं नाम जब हो रहा था, नाम जब बर्बाद चले गए, बीमार हो गए, अब बीमार में उठी जब बैठी देते ही तो स्त्री बेचारी उठा लगे, अरे मना राना सुआ रे राना सुआ रे, मना सुआ रे राना सुआ, वे बेचारी दया कर रहे बाबा श्रद्धा में है, थोड़ा उठा दे हल्ला कर, कोची अरे कोची कोची घड़ी खराब हो गई, कोजी हो गई घड़ी, घड़ी घड़ी कोजी मिली, घड़ी कोजी हो गई, कोजी हो गई कोजी चौकी, सब घड़ी कोजी कोजी हो गई, दो दो बड़ा चौक कोजी, कोज डबे में कोज डबे बैठा कोज डबा फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास कोज डबा खाओ खराब खराब चीजों खावे कोज मस्त रहते हैं दम आनंद में रहते पांच लोग से नहीं रात्रि में कोई चार दो चार आदमी चलते राम राम करते ठंड रखते नींद लेते नींद मारते नींद देता राम राम करते नींद देता लोग नाराज भी होते नींद लेता राम राम करने आया नींद देता लोग रिश्त नहीं करते पूरा नहीं मानते ऐसा क्या बताऊं जोधपुर में सत्संग में आप बैठे जो बैठे मारे नहीं यू करते हो आप यू करते हो ऐसा थप्पड़ में सभा में ऐसे साधु थे आप देख बहुत से जानते हैं भाई कोजी है रे कोजी है रे को क्या है जो सासू ऋषि हो गए अरे ऐसो किया अरे ऐसो किया हंसो किया हंसो किया कैसी बहुत सी बात है हरदम खुश रहते हैं हरदम प्रश्न बने सुने मैं कहो महाराज आप कोई मारेगा तो कहो एक दिन बुखार हो रहा है क्या है कभी बुखार आ जाता था ना कोई मार पीट कर तो बुखार आ गया कहीं तो मार ले मार ले ये तो सामने थे कि नहीं कोई ऐसी ऐतिहासिक बात बताओ पता नहीं है जानते थे हम सही शांत हो गया बता रहे बेचारी प्यार करके उठाए बाबा जी उठा नहीं जाता उठा रहे मन राना छुआ रहे राना छुआ रहे मना छुआ स्त्री को छूते नहीं मना राना छुआ रहे अरे कृपा कर रही है माँ है माँ आप वो सुन रही तो प्यार से उठा रही है प्यार कर रही है और किसी से बैर नहीं महाराज वो मारेंगे बुखार देख रहे हो रहा प्यार बुखार लो मन रही हुई इस तरह से भाई आप लोग रहो तो बड़ी अच्छी बात है पाप मत करो अन्याय मत करो ये परिवार नियोजन है बहुत खतरे की बात है बहुत अन्याय की बात है बड़े भारी पाप की बात है इस खतरे की पूर्ति नहीं हो सकती आपने संतान निरोध कर दिया अब संतान होते वो घाटे की पूर्ति हो नहीं सकती किसी तरह से कैसे होगी बताओ आप बताओ उस घाटे कैसे पूर्ति होगी और इसका भयंकर दंड होगा सृष्टि बढ़ रही है दुख देने वाले की सृष्टि बढ़ रही है आपकी दुख घट रही है आपके मंदिरों को तोड़ेंगे आपके पुस्तक बदलाएंगे एडमेंट में से उठा ले जाएंगे अंदर शुरू कर दिया काम पता कर दीजिए मुख दबा दे कपड़ा हाथ बांध दी पीछे ऊपर पैदा है बुरका लखनऊ स्टेशन की बात है टीटी आया एक वो टीटी के पैर को दबाया चलिए ये स्त्री मेरा पैर दबाती है वह मुंह में दबाया हुआ कपड़ा हाथ पीछे बांधे हुआ अरबुल का बनाया हुआ उसने बताया भीतर से स्त्री मैंने पकड़ लिया फिर धड़ा दिया अरबुल का पैर रहा ये बात है बुराई का नतीजा बुरा निकलेगा बुराई मत करो निंदित रहो निंदित रहो करारू जीव लंगोटड़ी करारू जीव लंगोटड़ी एती तू बस रख निर्भय रम संसार में बैरी मारो चख करारू जीव लंगोटड़ी तीन चीज करारू जीव लंगोटड़ी एती तू बस रख फिर निर्भय रहो संसार में बैरी मारो चक्र कौन किसी ताकत है उसको दूध है करो जीवन गुटड़ी के करो जीवन गुटड़ी ये तीनों बस रख निर्भर हम संसार में पैर मारो देखो अपने मौज करे आनंद करे मौज किसी ताकत उसमें दांतों के समझे कर जी बेलगो टोड़ी जी जो पस रख निर्भर हम संसार में बैरी मारो देख मारो क्या नहीं रखे बैरी हमारा कोई आउट नहीं है कोई पकड़ ले जाओ क्या करे रामचंद्र जी महाराज थे गुरु मेरे पंडित गांधी जी मर गए उनको पकड़ दिया क्यों पकड़ दिया फिर उन सोडे जो कहे माफी मांगो माफी तुम मांगो हम ना मांगे माफी हमारे अवगुण क्या आपने कैद में रख दिया कि माफी मांगो आप छोड़ी अरे माफी मांगे हमें अवगुण किया तुम मांगे हम क्यों मांगे माफी मांगो तुम तुमने मैंने बिना कसूर पड़ा मैंने कसूर किया बताओ बताओ चुप होगी बोल ले क्या बिना कसूर पड़ा तुम नहीं कि माफी मांगो माफी वही मांगे क्या कसूर किया मांगे कि माफी मांगो छोड़ देंगे अरे माफी किस बात की हमने कोई अवगुण किया ही नहीं हमने कोई खराब रास्ते चलाई थी ऐसे ऐसे चलो आप लोग भी सब मौज में रहो मस्ती में रहो पाप मत करो आप जानते हो वो पाप आप मत करो बस इतनी थी ज्यादा नहीं इतनी जिसको आप अन्याय सुनते हो ये नहीं करेगा ये अन्याय नहीं करेगा ये गलत नहीं करेगा इतनी सी बात भाई बात इधर मत करो न जाने शंकराचार्य है वल्लभाचार्य है अवनाचार्य है ऐसा आचार्य आ जा वे भी तो माता हुई इनकी गोदी में आए हैं या जितने आए बैठे रहे बैठे कौन बिने माया आया बताओ एक भी मैं कौन बिने माँ बताओ बताओ आप खुली बात बताते हैं भाई बहन कोई भी जो माँ की गोदी में नहीं आया बोलो और माताओं को बंद करते थे आप कितना अन्याय करते हो कितना पाप करते हो बड़ा भारी अन्याय दुर्लभ हो मानुष होते हैं मनुष्य दुर्लभ वो दुर्लभ हम नहीं थे हम गए थे ना वहां गांधी गांधी नगर नगर का वो गांधी धाम 40 लाख टन एक टन होता है 27 मण का 27 मण का एक टन होता है 40 लाख टन चावल बहुत बढ़िया हमारे को दिए थे हम लाए नहीं बताओ बताते बहुत बढ़िया चावल खाओगे क्या परिवार खाओगे क्या बहुत झूठी है बहुत झूठी बात है हम देख रहा है एक बंदरगाह भी देंगे एक ऐसे बंदर सैकड़ों बंदरगाह अपना है हिन्दुस्तान से जा रहे अन्न अन्न जा रहे हैं बढ़िया बढ़िया फल जा रहे हैं जिसके ऊपर कागज चिपा हुआ ऐसा आम हमने खाया है देखा है बढ़िया बढ़िया चीजें सब इतनी भेजे सब अन्न करो सब करो अन्न करो कोई अन्याय है बड़ा भारी अन्याय है ये कोई बहनों माताओं सबसे जाना सब भाई लोग सब भी याद करो नस्पति मत करो ऑपरेशन मत करो निर्जीव मत करो आप जानते हो पाप मत करो आप जानते हो अन्याय मत करो देखो आप तपस्या वासुदेव सर्वप्रभु आनंद ध्यान मौज मौज आनंद ध्यान देते कितनी खुशी की बात है अन्याय मत करो है ताकत किसी दूध देने की क्या दूध है क्या देंगे बताओ क्या हमने क्या हो गया बताओ ऐसे महंगा ही है इस महंगाई क्यों हुई है विदेशों में भेज रहे हैं विदेशों में अनाज भेज रहे 40 लाख टन बहुत बड़े बड़े जहाज भर रहे हैं बड़े बड़ी ट्रक भरी हुई आ रही है खाली हो रहे सभी हम देख रहे हैं आंखों देख रहे हैं एक बंदरगाह पर 40 लाख टन उसे अफसर ने कहा हम लिख देंगे हमारे पास खत गया लिख दिया तो नहीं ये लिख देंगे हमको इतना भेज रहे कह रहे खाओ क्या खाओ क्या 50-60-70-80 आज सुना 100 रुपया रोजाना अब 100 रुपया मिलेगा भूखा मरोगे? आपको 100 रुपया मिले खेत में काम करने में, अब घर वाले भूखा मरेंगे? आप इतने बैठे बताओ कि कौन भूखा मरेगा? 100 रुपया खेत में मिलता है, 70-80 पर 100 रुपया रोज ही ना, घर वाले भूखा मरेंगे? 2 रुपया किलो हो जाए तो ही भूखे नहीं मरेंगे। 100 रुपया रोज ना मिले, 100 रुपये में कितना आना है? 2 रुपये किला हो जाए तो ही आ जाए, कभी भूखा मर सकते ही नहीं। ऊंधा ऊंधा प्रचार करे, अन्याय की बात है, बिल्कुल अन्याय की बात है। 25 रुपए किलो दाल बताओ, अरे 25 रुपए किलो दाल तो 100 रुपए रोज ना हुए, 25 रुपए दाल होगी क्या हो गया? 100 रुपया रोज ना पैदा हुआ है, मेरे 25 रुपए में कोई चीज है? चौथाई हुआ, एक चौथाई हुआ, एक चौथाई रोजीना का एक चौथाई कई दिन मर गया। 25 रुपए 100 रुपया हो जाते, 100 रुपया रोजीना का मारे वहां बढ़ रही है। हमने 60-70-80 रुपया बढ़ता था, आजकल 100 रुपया होते, 100-125 रुपया रोजीना खेत में कम गए उसके कारिक 200-500 सुधारों के और सुधारों के 100-500 रुपया रोजाना पैदा है। थे भिन्नासुर में घर है जो ये कह दीजिए आप कहीं भिक्षा देगा घर देखा था, कौन सब बने नए नए घर बन गए। सुधारों देखो नए नए वैलियां बन गई, इतनी पैदा है। अरे मर जाऊ वो मर जाऊंगे विदेश में भेज रहे हैं को जो पाप है। छोरों को छोटे छोटे छोरों को पढ़ाई में बता रहे, परिवार सिनेमा में बताते हैं, यूं बताते हैं, खूब प्रचार करते जोर से राम राम राम राम राम राम। भाइयों बहनों अन्याय मत करो, अन्याय मत करो, अन्याय का फल बड़ा खराब मिलेगा, दुख पाओगे जरूर, इस संदेह नहीं है, अन्याय मत करो, हम नहीं करेंगे भाई। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2055 2 मार्च 1999 को रात्रि लगभग 8 बजे से नागौर में हुआ। राम।